Molt benvinguts i benvingudes. Això es diu Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz, amb Rafael Corbí. La música i la companyia a Jazznàtics. Avui un programa que obrim les portes amb una mica de grans clàssics del jazz llatí, d'aquest Latin Jazz que al llarg de moltes generacions i espais ens ha acompanyat. Hem començat el programa escoltant música de Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, anomenat Machito, al costat de Cannonball Adderley i aquest Congo Mulense que hem sentit. Un personatge nascut a Tampa, Florida, als Estats Units el 1916, que va morir el 84 a Londres, al Regne Unit, cantant i percussionista de jazz, però d'origen cubà, estadounidenc, però d'origen cubà. Un personatge molt famós ja com a percussionista als anys 40 i que després va tornar a recuperar el favor del públic a partir dels anys, a finals dels anys 70. De la música de Machito a la de Poncho Sánchez, que en aquest cas era de Mèxic, mexico-americà, tot i que va néixer a Laredo, a Texas, el 1951. Era intèrpret de conga. L'escoltem amb El Sabrosón. Rico es. en Tito Puente, quin gran clàssic que també ens ha acompanyat amb el programa d'avui, Tito Puente, l'Ernesto Antonio Puente, nascut el 1923 i que ens va deixar el 31 de maig del 2000, l'intèrpret de Manhattan, de New York City, fill de porto-riquenys i un dels més grans de Musical Pope, el papa musical, el rei dels timbals o el rei de la música llatina. Amb tot això està conegut amb aquest repàs que efectuem en el dia d'avui és Jazznàtics, d'aquest món de la música, d'aquest Latin Jazz aquí a Jazznàtics, amb el cha-cha-cha que ens acompanyava. N'hem triat dues més amb aquest repertori. Una de Alfredo Chocolate Armenteros, que es diu Trompeta en Montuno, i una de Manny Oquendo, en Libre, i que es diu Cuando se acabará. Thank you. va decayendo. No hay amor, no hay respeto por los desafortunados, pues los ricos que tienen con los pobres no comparten. Y tratar de ayudar a los que nos necesitan, que por cosas del destino andan por el mundo perdido, pues uno nunca sabe, caramba, cuando le llegue el momento que se encuentre en las mismas. Fem un canvi amb la nostra música i amb el programa d'aquesta setmana i anem amb un personatge diferent. El seu nom és José James i ens porta cançons que ara mateix escoltarem, d'aquest personatge nascut el 1978 a Minneapolis, a Minnesota. Jazz, hip-hop, neo-soul, personatge que barreja aquests estils musicals, però que dedica un àlbum excepcional a la música de Billie Holiday. El 2015 ho va fer amb Yesterday I Had the Blues. en commemoració del centenari del naixement de Billie Holiday, una cantant que sempre ell ha dit que ha estat com la seva mare musical. En José James han registrat 9 cançons escrites o associades amb aquesta intèrpret. Al capdavant d'una banda que inclou el pianista Jason Moran, baixista John Patituzzi i bateria com Eric Harlan. L'àlbum s'ha registrat i porta el títol de Yesterday I Had the Blues, com dèiem, el 2015, produït per Blue Note Label, el cap d'aquest segell discogràfic Don Was, realitzada aquest àlbum, excel·lent àlbum, per cert, el març de 2015. Un personatge, José James, que per uns és massa hip-hop i per als de hip-hop és massa jazz, però segurament és un dels millors artistes que hi ha amb aquesta nova generació d'artistes de jazz, un cantant de jazz per la generació del hip-hop i que arriba des de Nova York, on està després d'haver nascut, com hem dit, a Minneapolis, a Minnesota, el 1978. Combina jazz, soul, drum and bass i aquesta mena d'arrel musical que és el hip-hop, aquestes partitures de música parlada, dintre doncs d'un segment que ell qualifica com a jazz vocal, però a la seva pròpia manera. Les seves influències amb gent com John Coltrane, Marvin Gaye o, com hem dit, la mateixa Billie Holiday ens han acompanyat al llarg de tots aquests anys. Un protagonista de música diversa, de música diferent. Aquí escoltem, després del What a Little Moonlight Can Do, amb aquest Good Morning Heartache de l'àlbum d'homenatge a la música de Billie Holiday. Good morning, heartache, your old gloomy sigh. Good morning, heartache, thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, morning heartache, what's new? Stop haunting me now. Can't shake you no how. Just leave me alone. I got those Monday blues, straight through Sunday. Morning heartache, here we go again. Morning heartache, you're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning heartache. Thank you. stop haunting me now. I can't shake you no how. Just leave me alone. I got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Morning, heartache. You're the one who knew me when I might as well get used to you just hanging around. Good morning, heartache. Good morning, heartache. still pretty and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child, he's got his own, got his own. That's got his own. That's got his own. That's got his own. Doncs acabarem amb aquestes dues col·leccions de música que avui ens han acompanyat. La primera des del bo i millor de la música jazz llatina. Hem escoltat a Francisco Raúl Gutiérrez, a Machito, a Poncho Sánchez, a Tito Puente, a Alfredo Chocolate Armenteros i Manny Oquendo i Libri. I a la segona part del nostre programa hem escoltat la música, la companyia, com no, de José James des de Nova York. Ens acomiadem amb el darrer tema que es diu Body and Soul des del Yesterday I Had the Blues, The Music of Billie Holiday, àlbum publicat per José James l'any 2015. A reveure, salutacions de Rafael Corbí. Això ha estat Jazznàtics. My heart is sad and lonely, for you I cry, for you, dear holy. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing, wondering why it's me all wrong. I tell you, I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive that you turn away from romance. Are you pretending? Don't say it's the ending, unless I can have one more chance to redeem my life a wreck you're making. Just the taking, I'd gladly surrender myself to you, body and soul. can't believe it, hard to conceive that you run away from romance. Are you pretending? Don't say it's the ending, unless I can have one more chance to ruin my life for him. You're making me know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you. Body and soul.